بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد إن شاء الله الموضوع سيدور حول الاتباع أي الاتباع من أخص علامات أهل السنة والجماعة كما أن لعقيدة أهل السنة والجماعة خصائص تمتاز بها عن غيرها من العقائد فكذلك لأهل السنة خصائص يمتازون بها عن غيرهم من أهل الملل تلك الخصائص التي تميز بها سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان أي والتي يجدر بكل من انتسب إليهم أن يأخذ بها ويأتر نفسه عليها حتى ينال ما نالوه من خير وفضل هري باوي يتدي الله تعالى إذن دعانو نلاد مكو صلى الله عليه وسلم إبادو صحابة مكو تواتكو بري مؤيود إيوان دي مكو أبو بكر عمر علي عثمان ما عثمان علي ما علي عثمان نام هري إذن سيدو ريوتيدو على إغونغا سيوانا الله تعالى أري وانا أندر دنون تفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في معنى لا إله إلا الله هري إن شاء الله يوتر دن قوان يلتون درد يركلك الله نويني وهنن قوينتكم الاتباع جوك قلن لادن صلى الله عليه وسلم أي هري ونووني لننو هرتني أودو أقيدة سينما أقيدة أهل السنة والجماعة نووديكو هرتنيمو ووانانو يمبي بنكدي أي أهل السنة والجماعة نوودي بيجي لتواتا كو هرتني بيبي نجيا نون إكو هرتني بي كامبي يمبي سنة بي جوكو قلن لادون صلى الله عليه وسلم كدوودي فمن تلك الخصائص التي تميز بها أهل السنة والجماعة الاتباع فهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي فهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردون لأحد كائنا من كان أن يرفع صوته فوق صوت النبي أري وانا أندر دنن نجيا إكو هرتني تواتا دندون هيرورين دندون هوند أهل السنة والجماعة إدو فدي لندي دين فو هنن جوكو قلن لادن صلى الله عليه وسلم Kodu wadi kambe be ardinta hina konggol hina hai e hunde e dou konggol Allahu Ta'ala e konggol neladon sallallahu alaihi wasallam. Kodu wadi Allahu Ta'ala o yamiri en e ayeje hewude jokkugol o don nelado makko sallallahu alaihi wasallam. Ey laqad amara Allah Ta'ala ibadahu bittiba'i nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'atihi fi ayatin kathiratin minha qawluhu Ta'ala qul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kodung Sheikh Nasiru Sadio wi hondu woni dun do mana nyentingol Allah inni dofte Allahu dofto don nela don o do aya or firti dun do wonde ko nyentingol yamiroje de Allahu Ta'ala yamiri e wo itagol ko Allahu Ta'ala hadi e gongingol humpitande humpitade den. Aray ko do wadi kadi onne o do aya wa atiullaha wa rasulala allakum turhamun e karam ko bebembe firti dun do wana nasiru sadi onni ei wa ko onon yo yimbe dofte Allahu dofto don nela do modon on no gasa o yurminte on heba yurme nanen dun do ko golleji mana wa af'alul khairi wa ta'ati gollugol golleji moji mana e wo'itagol hada didin dum do wonay sabu neddo on o heba koynete ko welaye Allahu Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. O inne odo aya kadi wonde wa hadha shamilul li usuli ddini wa furu'ihi. O aya do no mufti ma mausuliya kala ko nelado yamiri on jogite kala ko neladon rentini on e mudum woddite mana dum do no mobido ko innete kon asiliji dina kan kanyun e chaldini ko feni e ko suudi wonde kala ko neladon addani on jo haray hino waddi neddo on hino to dimo nde o jogito to dum do nganti nantake hay e goto wonde tertagol ko ko neladon addi haray goto ala nganto e dum don wano woniri kadi daganta ko hay e goto lundagol konelado sallallahu alaihi wasallam yamir yimbe be yobe andu sinassu ari immordo enelado tawa o selli haray no wayi wano nassu wondo onko alquran haray daganta ko neddo lundagol dun don wano woniri non nganti nantake hay e goto ko dun do nam. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أي واتباعه. هري آيج تندنت دفت قل نلاد صلى الله عليه وسلم إجوك قل نلاد صلى الله عليه وسلم ديد آيج نهيوي ونوونر نن نو أردك دي حديث جي نلاد صلى الله عليه وسلم ko Bukhari e ko Muslim immorade e fillande Abi Huraira o ittene la don sallallahu alaihi wasallam o inni man ataani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. O inni kala dofti dolan haray o dofti ke Allah kala yeddu dolan haray o yeddi Allah. Wana ardinan kadi ko Bukhari e fillande Abi Huraira o ittene la don sallallahu alaihi wasallam o inni kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yimbe ben fow naatay aljanna siwana on salido o wi'ana ko hombo saloto naatugol aljanna onni kala ɗoftiiɗo lan o naatay aljanna kala yedduɗo lan haray o salite. Haray ko ɗum waɗi ɓaawo argol dalilaaji heewuɗi ko alqur'an e ko sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam fi jokkugol nelaaɗon haray hiɗey yewta ɓaawo ɗum ɗon ko honnonon ko e honɗum ko e ƙaa'idaaji honɗi ko e peesirɗe honɗe ndaareten fi anndugol wonde oɗo neɗɗo haqqaqa almutaaba'a o haƴinjini jokkugol nelaaɗon. ɓayru ɗum ɗo kadi wono yewtira ɓaawo ɗo ina on tigi tum moƴƴinta ma o ndaara ma o eɓɓa ko ni woni jokkugol nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. ey wal ittiba'u la yatahaqqaqu illa ida kana al amalu muwafiqan lissari'ati fi umurin sittatin. haray ko ɗum waɗi ñentingol jokkugol nelaaɗon wonata haqiiqa haa tawata golle makko kanko neɗɗo on no hawrondiri e sariya on e fiyaakuuji jeego. ɗin ɗon fiyaakuuji si ndaarama tawii ɗi hawrondiri e golle makko ɗen ɗin ɗon ɗi waawii wonde e nden ɗon golle haray idan on tuma innen on neɗɗo ɗon o haqinɗini jokkugol nelaaɗon. nam haray aranon e ɗum ɗon ɗin jeegoɗon ko assabab. ey fa ida ta'abbada al insanu lillahi ibadatan maqrunatan bi sababin ghayri shar'iyyin fa hiya bid'atun mardudatun ala sahibiha kalladhi yuhyi laylata as-sabi'i wal isrin min rajabin bi hujjatin annaha al-laylatul lati urija bi fiha bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fattahajjudu ibadatun walakin lamma qurina bi hadha as-sababi kana bid'atan li annahu buniya ala sababin lam yathbut shar'an. haray aranon edi do ɗi wonɗen e jantaade ko koynetee kon sabu ko sabu honɗum waɗirɗaa ngal dewal. haray neɗɗo on so rewiri Allahu Taala sabu o waɗii dewal o takkindiringal e sabu on, on sabu ɗon ndaarete simo tabiti ko Alqur'an simo tabiti ko sariya. si tawii himo tabiti ko sariya awa si tawii on sabu mo waɗiri ɗon on ɗon tabitaari ko sariya haray ngal ɗon dewal ngal innete ko bid'a. haysi ngal ɗuuɗi haysi ngal heewi haysi ngal saaki. wano misal honɗum en inni ɗo wano noogay e jeɗɗi raajib on tigi o dallino o inna kanko on jemma ɗon o anniike o wurnitaymo o wurnitiraymo sabu honɗum ko e on jemma ɗon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam royra koye on jemma ɗon ɓe ƴawnaa julɗe ɗen farla sabu julde nden no teddi on jemma ɗon no teddi o inna jooni o waɗii on ɗon sabu jemma on peetu o juulay ma sabu ɗum ɗon o janngay jemma peetu ma sabu ɗum ɗon o jantoto innde Allahu jemma peetu yiltitee ko sariya nelaaɗo wuuri tuno ɓaawo ɗum sahaabaaɓe ɓe wuuri wondi e makko ndaareesi on sabu ɗon no ton ɓayru non o alaa ton ɓe waɗaano ɗum ɗon sabu inneengal dewal ngal o waɗi ɗo ko bidi ani o wano non mawluude en ko lutti kon fon. nam athani aljinsu ey fala budda an takuna al ibadatu muwafiqatan li shar'i fi jinsiha falaw ta'abbada insanun lillahi bi ibadatin lam yushra' jinsuha fahiya ghayru maqbulatin kalladhi yudahi bi farasin fala yasihhu udhiyatan li annahu khalafa shari'ati fil jinsi لأن الأضاحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ko wano non jinsong din tobere din merendeng jinsong ma none on annawu sitawi neddon fere wo ala yo andu be hauro dira dewal makongal e sharia ko sharia hara jins none mo wadion harano hauro diri e on none don ko sharia sitawi o luto diri ko none o addi none motawata on don tabitari fe on don ela don tabitari e sahaba be makko ben harai o do ngal dewal ngal o addi do ko fuddita ngal wano on dum mo layike do ko innete kon kuccu ma o layike wano don tonori harai hino anda sariya on ko neumi yo wa elayya to imma ngeloba imma nagge imma mbewa imma bali si on tigi non acci din don o layyike goddum go ko wana dun don ndare hon ko wadi don inne o luto ndiri enela don ko nau o ma ko jins athalith القدر فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر أريكو وننن امبرندين هورون ديرغول انيلادو صلى الله عليه وسلم كو امبر كندوكو وناي أدنه ديدو ميسدو harayko misal fino famire adde kadi piji di tawata wolete tum buyi fama din don inayon tigi famu ko edi do tum mana dum do ko qaidaji wallinabi di jogi totoda harano elei din don piji hewudi nam emberende sitawine la do wadi embere haray daganta ko ma anne don argol lundo den embere non e do teware si on tigi lundike den embere e pore denela do e bidon o dotti si on tigi lundike den non kadi ngal don dewal ngal darete inne tigi tigi ngal do o lundike nela don ko embere ko wadi do sellata dum do jabetaki nam arabiu al kayfiyya kayfa law za falau anna rajulan salla faqaddama sujuda ala rukui la tasihhu li annaha salatun mukhalifatun li syar'i fil kayfiyya ko wanon mbadi din harai juldende nela do tindini no julirte o ardini ko innete takbiratul ihram e ko nande mun ha on tigi salmina sitawi on tigi yiltindiri don o adori sujudu on e do ruku on hara ko e do teware hara inden don kadi julde e ngal dewal ngal o luto ndiri don e nela do on no tindiniri don o sakkitori ko nela do ardini kon o luto ndiri e nela do ngal don kadi dewal ngal jabetake sabu o luto ndiri e nela don nam al khamis jawabon az zaman falau dahha awwal dhil hijja lam tuqbal udhiyatuhu li mukhalafati shar'i fi zaman harai jawabon kon nun ko innete kon zamanon zaman wo esa iwo nelado no wadi deweden no de warrete e wakutuji din e der jemma on e nyalorma on wanonon e der yom terende wanonon e der hitande de wanonon e der lebbi din e der balde den fow himo wadi ko watte don sa i ko watte don si on tigi luto ndiri e nelado on sallallahu alaihi wasallam de wangal o addingal tayno luto ndiri harai ngal on kadi dewal ngal jabetake wano misal innal layya on iden andi ko tuma jula idindin imam on julni o gaini on tuma layya on hirse sitai on tigi ala e nokkure ko tawata julete idi o ebba ben wonde bangye makko don ben tadibe musa'i ko be julata don si o andi ben don juli o hirsa sitai non kanko acci dum do ondara ko aran aranun donkin oin na bayru ko feondo do hebi yo hir su feondo do ma bayru su ma yon sadaka on mo yo an yo la illa yama ko feondo do ma olu to ndira do haray dum dom innete olu to ndiri enela don ko zaman ngal don kadi dewal makko ngal jabeta ko bonga nam asadis al makan falau tafa min wara'il masjid fala yasihhu tawafuhu li anna makana tawafi al baitu haray ko wono non kadi jega bon e di do haray ko nokkure den hawro dirgol enela don sallallahu alaihi wasallam nokkeli kadi bi yonni yo dewede wade o wawlani en nokkeli sekkante di ma wakkante didin o tindini en haray sitawinel neddo o luto ndiri enela do e nokkeli din o wadi dewal ngal tawata ngal don hina e den nokkure don ngal shar'ina haray ngal don kadi dewal ngal jabetake sabu hondum lutondirgol nela lutondirgol mo e nela don ko nokkure haray wano misal sine do acci kander sudu ko wona e wangede don o wangoike ko bawo sudu mana oto nde wangande makko do nde lutondiri e nokkure den hina do wi'ano haray ngal ton dewal ngal o wadi do wanga gongol ko dewal kono tumande ngal wada e nokkure nde tawata hina nokkure mum haray ngal don kadi dewal ngal jogetake nam haray dewal ngal ngal wonata dewal moƴƴal sitawi wasama goto e di sartiji nyentingol nela don sallallahu alaihi wasallam goto e dido si wasama haray ngal don dewal ngal innetake dewal ei dido jego ko yimbe be wattu ila moƴƴa si a andi dido a taskike dido an e neddo bidi'a si tawi ari ha be songima addi dido a tawai nokkeli din fow nokkeli heewudi haray e nder de do tobbe be yaltata e de do ko e gotum e dido haray be lundi goddum e dundo ko imma kambe hibe lundi ko embere ma hibe lundi ko nokkeli ma hibe lundi ko zamanuji e ko nandem ay qala al barbahari rahimahullahu ta'ala ay wa'lam rahimakallahu anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jamaa faqad qala 'ala allahi ma la ya'lam wa man qala 'ala allahi ma la ya'lam fa huwa min al mutakallifin haray odo karam ko jomen o wi andu wonde kala yewtudo e kaado diina o yewtiri fere makko den o yewtiri fere makko ndari tum o ayado ma o ndari o hadis do o ndari dum do hawro ndirai e makko min deino mi famiri dum do ma e kisande makko e indirande yettugol tumpiji takkindira ma sinadum o firtani hore makko ko alda e nganto o alda e hujja ko sunna haray odo o wawli e diina kan o wawli e Allahu Taala ko anda haray non Sheikh Usaymin beyni wawlugol e diina kan ko anda ko piji jowi ido piji joyi goddo no wawla goddum dun nabamo ko innete ko ngete ferankako goddum nabamo e bid'aaji goddum nabamo e bakkatuji mawdi ko inni din non piji joyi ko hondum o waanta gola fi zatihi ma la ta'lam wawlugol e zati Allah immorade e zati makko wawla ton hunde nde tawata ala nadum gandal ko deftere e ko sunna e famu aditibe ben dimmundum wa an yaqula fi asma'ihi ma la ya'lam Ende on tigi waulata ko inde Allahu Ta'ala inna Allahu inde haranden do inde de tabita dum do haray o lundi ke wano non tammun dum wa anta qula fi sifatihi ma la ta'lam ende waulata ko sifaji Allahu Ta'ala fa anda siforo Allahu Ta'ala sifaji ditawata hinako itta ko Al-Qur'an hinako itta ko sunna nela do sallallahu alaihi wasallam nayabundum wawlugol fi af'alihi ma la ya'lam wawla ko golleji Allahu Ta'ala ko anda jawabon e sakkitoron wawlugol fi ahkamihi ma la ya'lam wawla e nyawoji Allah ara dum dono harmino waddi ko sunni eni no wawla tum ara ko alda e gandal haray odo haray ko hunde ulbinende yontigi watto ilay mum nam si yontigi wawli dum do haray deyo ando o wadi bone o fawitike hunde nde o hana fawitade ay alhaqu ma jaa min indillahi azza wa jalla was sunnatu ay sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal jamaatu majtama'a alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi khilafati abi bakr wa umar wa uthman haraydei o gonga ko konko ari immorade ka Allahu Ta'ala sunna on ko sunna neladon sallallahu alaihi wasallam jama'on ko konko woni e mum wondi de neladon sallallahu alaihi wasallam dum e wonde hande buyi awola nay dum tum e hodi tora dudu gol yimbe harayon tigendaru ko ko be do wonno e mum ko ben do woni jama'a haray wa man iktasara ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi ashabuhu wal jama'atu falija ala ahli al bid'i kulliha wastaraha badanuhu wa salima lahu dinuhu insha Allah haray kala neddo rabbindinido hattudo darido wondo e konko woni e mudun nelado sallallahu alaihi wasallam e wondi e makkon harayo ando itike koy nete kon yim e bid'a ji haray o fawtini kadi bandu makko dum e tampere haray dina makko kan kadi hisi haray o hisini dina makko kan wa qala abu muhammadin ibnu abi zamanin rahimahullahu ta'ala ilam rahimakallahu anna sunnata dalilul qur'an wa annaha la tudraku bil qiyasi ولا تؤخذ بالعقول وانما هي في الاتباع للائمه ولما مسى عليه جمهور هذه الامه وقد ذكر الله تعالى اقواما احسن الثناء عليهم فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب هاري اودو كرامكو جو كونيا ماكون ايدان دي دون دو فوف جي دانوما اري ارانون هاي ساولي كونيا اري داماري جون غوتن ناي ني اني tun no ko alhamdulillah to seeda seeda e me be wakilo pije buydir tayne bata inshallah be non dar to dire o ni odo o wi haray andu sunna on ko du woni ko tindinta fenyina odo alquran andu sunna dum hepportake dum jogitortake famirtake isan etum dum jogortake hakille maden tum darugol hakille maden fihi de weli narana hore matum we andu o addi innama o mofti o addi adatul hasri mana andu odo sunna ko jokkugol ko algor rewa ko rewnoɓe ɓen ko feƴƴuɓe ɓe rewi ɗon ko ya ar rewa ɗon sa accitii ɗum ɗon fiitun hiɗa faami hiɗa waɗi haqqille ma an ko ɗe welɗe ko henndiɗa won haa tawata no woodi mantorade jooni menen ngoy hay gooto wana karama ko amen nam aray ɗum ina ko mantorte non ko ayyiɓe non ɗum e wonde boyi ko ɗum ɗon mantorta aray ko jokkugol hooreɓe ɓe yaha e konko yahi e mum ko heewi e ko ɓuri ɗuuɗude wano jumhur wano allahu taala o yewtiri o manti ɓeeɗo o inni weltin jiyaaɓe an ɓeeɗo ɓe no heɗo konngol oɗo eɗen anndi konngol ngol ɗo ko jins konngol ngol koye on tigi go fof naatiiɗo o heɗo huunde nden woni on nde jaasunde maako nde moƴƴunde o heɗo nde o ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon ɗum ɗo noon kadi tindintama wonde ɓayru ko jins ko yaa yawtuma e neɗɗo bidiyamo rentinaɗa e mumon yaa inna a ɓayru wo innama yo heɗi kala konngol ko sa heɗi kele si annda maako yaa naatu ko defte maɓɓe janngana hoore maɓɓe aray ɗon kadi no gasa ndaarani hoorema a faamani hoorema bal ko yewtete ɗon ko yaa heɗo e junngo ɓe innaɗa ɓe yaa heɗo sa heɗi ke junngo ɓen ɓe innaɗa yaa heɗo ɓayru a fiɓa e maɓɓe hina faljeyɓe a fiɓa e maɓɓe siwanaa ko ɓe basar ko faljeyɓe piiji ɗin fof no dago e maɓɓe e junngo ɓen ɗon kadi ndaara ko ɓuri himmude kon e konngol ngol ƴetta ɗum ɗon jogitoɗa nam ey wa amara ibadahu fa qala wa hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun wa qala al-asbani rahimahullahu ta'ala wa alam anna fasla ma bainana wa bainal mubtadi'ati هو مسألة الأقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبعا ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن وحي وعن الأنبياء ولا بطل معنى الأمر والنهي ولا قال من شاء ما شاء ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا عليكم ودو كرم فوجو أويئن ende yewtere makko ɗo ande ko sendidiri hakkunde yimɓe sunna ɓen e yimɓe bidi'a ɓen ko honɗum ko ɗeɗo haqqille yimɓe bidi'a ɓen ɓe mahi diina maɓɓe kan e dow haqqille ɗen ɓe addi alqur'ana on e sunna on ɓe waɗi hoore ɗon kamɓe asili on ko haqqille ɗen feƴƴanta ɓe wa amma yimɓe sunna ɓen kamɓe asili on ko jokkugol koye ɓe arɓe ndaara ɓe tawa tabiti haqqille ɗen ara iwtira ɓaawo ɗum ɗo woni ko sendidiri hakkunde maɓɓe ko ɗum waɗi si ɓe nangotiri e neɗɗo o neɗɗo o wowlay tun ɓe innanaam ko hombo aditima e ndefirtande ɗon kamɓe sabu ɓe ɗaɓɓayi ko ɓe ñentimɓe ɓeeɗa kamɓe koyo ndaaru tun inna ɗum ɗo hay bunɗo faamay ɗum ɗo hay neɗɗo mo annda fu faamay ɗum ɗo o aya ɗo ko laaɓuɗo ni si on tigi wowlanima ɗum inna ni addani en kadi ko hombo aditima e ɗum ɗon karama kojo gooto innunoɗoma hay majjuɗo si ari oɗo aya faamay o wayno ndiri ɗon gesango innata o ko feetu ɗum lanni oyo adda tun yo inna kala ko inni no weeti fo no faamo ni eni innu tun ko hombo aditima ɗum ɗon kadi ngol ɗon konngol ko deftere onde mi yiltitoto aray wa sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu ma jaa bihi min al-i'tiqadi wal ibadati wal mu'amalati wal akhlaq was suluk wal hadi wa hiya al minhaju alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ammu min al aqida inda al ikhlaq aray ande odo sunna ko konko ari e konko nelaɗon addi immorade e finde e dewal e gollondire e jikkuji e laawi e peewal haray ko ɗum ɗo innete sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Haray naɓɓe fona eɗen daro ɗo, haray kala o hawruɗon ga tawi no hawrodiri, haray ƴette jogitoɗon kala ko lundi on tigi o wallina. Haray inchallahu en daroto ɗo ha e zamanu go. Haray eɗen toro Allahu, yo Allahu jaɓan en dewe men ɗen, o waɗa tawa ko wona e waɗirede ko fi Allahu, tawa no ñentina nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.